Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji. Karibuni katika taarifa ya habari wa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Baraza la mawaziri wa Burundi wamepitisha leo Ijumaa mswada wa sheria unaoiunda mji wa Kitega kuwa mji mkuu wa kisiasa wa Burundi na Bujumbura kusalia mji mkuu wa biashara. Na Burundi naomba kupunguza idadi ya askari jeshi nchini Somalia katika mpango wa kurejesha amani. Yapatikana katika waraka wa kamati ya Umoja wa Afrika uliyoitumia shirika la Umoja wa Mataifa. Na wafanyabiashara wa soko la Kinama hapa jijini Bujumbura waomba kamati ya ujenzi wa jiji la Bujumbura kushughulikia swala la soko hilo lililosalia kufungua milango miongoni ya soko zilizokarabatiwa hapa nchini hapa jijini Bujumbura. Kwa hayo na mengine, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Baraza la mawaziri wa Burundi tayari wamepitisha mswada wa sheria wa kihistoria leo Ijumaa unaotofautisha mji mkuu ya Burundi. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, msemaji wa ikulu Jean-Claude Karegwandenzako amesema kuwa baraza la mawaziri limeamua kuwa kuanzia sasa mji wa Kitega ni mji mkuu wa kisiasa wa Burundi na Bujumbura kusalia mji mkuu wa biashara. Msemaji huo wa rais anaeleza pia kuwa vikao vyote vya baraza la mawaziri kuanzia mwakani vitafanyika katika mji wa Kitega. Na Burundi naomba kupunguza idadi ya askari jeshi wake katika mpango wa kurejesha amani nchini Somalia. Hayo yapatikana katika barua la kamati la Umoja wa Afrika uliyoitumia shirika la Umoja wa Mataifa. Kamati hiyo inaomba Burundi kuwa imerudisha nchini askari jeshi wapatao 1000 hadi tarehe 28 Februari mwaka ujao kwa lengo la kuheshimisha azimio ya Baraza la Usalama la shirika la Umoja wa Mataifa namba 2431. Na katika habari za usalama, polisi la usalama wa barabarani ama peseri kwa ufupi na tahadharisha wadereva wanaotembeza gari ambao watakabiliwa na makosa ya kutembeza gari kwa kasi kubwa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Polisi hiyo inasema kuwa iligundua kuwa mwendo kwa kasi kubwa husababisha ajali nyingi na kusababisha raia kupoteza maisha. Katika mkutano na wadau wa sekta ya uchukuzi Alhamisi hii, Roger Bangwigwira, kamanda wa polisi hiyo, amesema kuwa mwenye atakamatwa tayari vikwazo vitachukuliwa. Tumsikilize kitafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Muri iki gihe turiko turarangiza umwaka abantu katika kipindi hiki cha kumalizia mwaka, madereva huwa wakitembea kwa mwendo kasi ili wafaidike zaidi. Nataka niwatahadharishe kuwa kosa hilo tutaliadhibu vikali. Tuligundua kuwa raia wengi wanapoteza maisha kwa sababu hizo, baadhi yao kijeruhiwa na wengine kufariki. Hatuwezi kukubali hali hiyo. Na hata wale ambao wanapakia mizigo mingi, ole wao wale ambao wanaongeza bei ya nauli ya usafiri. Madereva hao wataadhibiwa vikali kwa sababu za kuimarisha usalama kwa faida ya wananchi na taifa kwa ujumla. Kingine ni kuwa katika kipindi hiki cha mwishoni mwa mwaka ambapo wananchi wanaburudika, wengine kuzidisha kipimo, ni marufuku kuendesha usukani pindi dereva anakuwa ametumia kilevi. Natolea wito viongozi tawala watusaidie kuhusu kuheshimisha hatua hii na kutazama kuwa watawaliwa wao wanaheshimishwa katika haki yao. Tunawaomba abiria kutokubali haki zao kukiukwa. Nagira rero ntera kamo kandi abaje. Huyo alikuwa ni kamanda Roger Bangibigwira, ni kiongozi wa polisi la usalama barabarani. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, baadhi ya vijana wa kambi ya mpito wa Janyoni katika tarafa ya Giheta mkoani Kitega waleleza kuwa na matumaini ya kwamba wakizingatia mshikamano kati yao na waliosalia milimani kwao, uchaguzi ujao utakuwa ni mzuri. Na Shartier ni yunge kwa shirika la Miparek, anaomba vijana hao kupewa mafunzo zaidi na kujua maana ya demokrasia. Tukiendelea na taarifa ya habari, baadhi ya wafanyabiashara wa soko ya Kinama katika manispaa ya hapa jijini Bujumbura wanasema kutolewa kilichosababisha kazi za ukarabati soko hilo kuchelewa. Kinachodhihirika ni kuwa kazi hizo zimesimama. Wamiliki wa viwanja katika soko hilo la Kinama wanaomba kamati ya ujenzi kuvalia njuga swala hilo. Tuwasikilize. Soko kwa kusema zijengewe, zilijengewa juu ya serikali. Serikali kishatoa oda inasema soko zote zijengewe. Inamaanisha serikali inakwisha kuwa na mpango wa bidhaa ambayo itatumia hiyo pesa ili kwa kusema soko ipate kukamilika vizuri. Gisi tunaona wa raia wenye ambao wanachuruza ndani ya soko ndo ambao wako wanatoa pesa ili soko ijengewe. Ndo hatujui kama yani wanaia ndo wanajenga soko au serikali ndo inajenga soko. Hiyo jambo tungeposha nguza kuliuliza kwanza vizuri, kwa maana soko kijengewa ni daza kasema kama ni faida ya serikali na ni faida ya wananchi. Kwa maana kile kitu kishajengewa tukisikia serikali ndio ilijenga na kinaenda haraka itaweza kuwa jambo mzuri, lakini wasitegemei pesa nyingi zitoke wananchi. Na ni kitu kipi ambacho mnaomba ili soko hili ifunguliwe kama zingine? Ambacho kitu che tunaomba serikali ingefanya mkazo ambao nyao hawajalipa zile pesa ambao inatakiwa, serikali ingepita na inachukua huyo mradi na ufanya, afu baadaye wakati wakianza kufanya kazi serikali inajua gisi hakuna pita kwenye viwanja sema wao kulipaka au kuenezaka ili vitu vyote vipate kwenda kumlorongo umoja. Kwa maana watu kuna wamoja wana pesa, kuna mmoja wako na pesa, kuna mmoja walitoa kiwango kidogo, kuna mmoja walitoa kiwango cha kuenea. Na mtu ili ajengewe kiwanja alikuwa analipa kitita cha pesa ngapi? Ukichunguza kitita ambacho kinalipwa, wako wanalipa laki tano samu juu nasikia eti ngozi pesa zinimetoka kuwa ndogo. Tunasubiri wenye kuifanya njo wanajua probleme kwenye imetokea. Sisi hatuna neno tumeweza sema kwa hivyo. Na ni kitu kipi ambacho munaomba kama vile wafanya biashara wa soko ya Kinama? Tunaomba tu wenye walikuwa natumika ndani wasikose maviwanja, watengeneze vizuri kila mtu mwenye alikuwa na kiwanja vrema asi basi munyanganye kiwanja ajili ya kukosa zile pesa zenye waliomba. Ni pesa nyingi, lakini basubiri wenye walikuwa na viwanja polepole watakuwa na lipa mpaka wamalizi. Wameomba pesa ngapi kwa wale wasiojua? Sadepana viwanja gisi ukua wina vikuwa wina shindana. Hao walikuwa ni miongoni ya wafanya biashara wa soko linalokarabatiwa katika kata ya Kinama hapa jijini Bujumbura. Na Desire Ndikumana, kamishana wa soko la Kinama, hakupenda kutamka lolote akibaini kuwa soko hilo bado linasalia mikononi mwa viongozi wa jiji kuu la Bujumbura. Ramadhani Hulikie, mwenyekiti wa kamati husika na ukarabati huo, ameahidi kujieleza hapo baadaye. Na tukiendelea na taarifa ya habari, gavana wa mkoa wa Kirundo apongeza vyama vya siasa kwa mwenendo wa kusifia walivyodhihirisha katika mwaka huu. Bwana Alain Tribert Mutabazi alieleza hayo hapo jana katika mkutano aliyoendesha na viongozi wa vyama tofauti. Baadhi ya viongozi wa vyama huomba kurahisishiwa katika mkutano yao. Ni habari tuliyotumiwa na mwenzetu Anyese na Umagate. Gavana wa Kirundo Alain Tribert Mutabazi anafurahishwa sana na mwenendo wa wanasiasa wa vyama mbalimbali vinavyokubaliwa na serikali hapa mkoani Kirundo. Alipongeza pia wanavyama jinsi waliojitoa kuitikia uchaguzi uliopita kwa jumla. Ijapokuwa mambo yameonekana kuwa mazuri, ilionekana tatizo tarafani Nega, watu wamegombana na hiyo tatizo ikasababisha kifo cha mtu. Bwana Mtawazi alifahamisha kuwa tatizo hilo halikusababishwa na wanavyama. Gavana Mtawazi aliendelea kusii wanavyama kujulisha mapema maandalizi ya mikutano yao na kujenga jengo la kusaidia vyama vyao kutumika vizuri. Wanavyama wamoja wamefahamisha kwamba wanafurahishwa jinsi wanarahisishwa na serikali katika maandalizi ya mikutano yao. Wengine nao wamefahamisha kuwa hawarahisishwi vizuri vijijini kwao kwa hali ya kuandaa mikutano. Kujulisha ngazi za juu inatosha ili mikutano yao ifanyike. Wengi wao wamefahamisha pia huwa kuna jitokeza hati zinazo wakosesha kufanya kazi zao vizuri. Gavana Mtabazi aliwaomba kuunga uhusiano mzuri na serikali hadi ngazi za chini. Hilo litawasaidia kujilinda na kujikinga na matatizo yoyote. Kirundo, Anyesi Ntahomagaze, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Anyesi Ntahomagaze, na ingekuwa vema kuwa na taasisi huru ya kutathmini utekelezaji wa kazi za wakuu wa vitongoji mbalimbali kwa maslahi ya raia. Pendekezo hilo limetolewa hapo jana na wala viongozi mbalimbali katika warsha ya majadiliano iliyodumu siku tatu katika mkoa wa Ngozi. Mkutano huo ulikuwa na lengo la kujua ni wapi viongozi wa ngazi za chini wanafikisha kazi zao kwa yale walioahidia raia. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ila kabla ya kukuaga mpenzi msikilizaji, nikukumbushe kuwa baraza la mawaziri wa Burundi wamepitisha leo Ijumaa mswada wa sheria unaounda mji wa Kitega kuwa mji mkuu wa kisiasa wa Burundi na Bujumbura kusalia mji mkuu wa biashara. Na Burundi naomba kupunguza idadi ya askari jeshi wake nchini Somalia katika mpango wa kurejesha amani yapatikana katika waraka wa kamati ya Umoja wa Afrika ulioitumia shirika la Umoja wa Mataifa. Na wafanyabiashara wa soko ya Kinama hapa jijini Bujumbura waiomba kamati ya ujenzi kushughulikia swala la soko hilo linalosalia kufungua milango miongoni ya masoko yaliyokarabatiwa hapa jijini Bujumbura. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari, ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mliambatana nami. Ni mtolee shukrani za dhati Eric Uwimana, alikuwa ni fundi mitambo.